querer da vida, tu és como me. Passe me passeste, pecalha minha. Cápsula tão magrão, mantereste. No mai tu, dora tu, meila de vinagre. No mai tu, isso se. Pieta mesquimba. No mai tu, isso se. Fi glorificat. Ce întreg-ți cântăm, slavă neîncetat. Fi acum și pururi, Doamne, lăuda. Valuri și furtuni vin către mine, dar eu nu mă tem, mă ocrotești. Viața mea cu tine e o bucurie, numai tu, Domnul meu, ne-ai curățit inima. Numai tu, Iisuse, viața mea-i schimba. Fi glorificat. Cerul întreg îți cântă, slavă neîncetat. Fi acum și pururi, Doamne, lăuda. Numai tu, Iisuse, viața mea-i schimba. Numai tu, Iisuse, fi glorificat. Cer întreg îți cântăm, slavă mea-ncetat.